Este. Jest kick, nabicie jak King Kong, rap miało jak ping pong. U twoje drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jest kick, nabicie jak King Kong, rap miało jak ping pong. U twoje drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Motherfucking hip hop, hip hop. Znowu robiona jest forma, numer szafki to 23 morda. Bo chcę być numer jeden jak Michael Jordan, choć czasem płynę z tym gównem jak Jordan. Siadam w Audi, kiedyś siadałem Forda. Moja droga jak twoja nie zawsze jest prosta, ale siła woli jak twoja jest mocna. To moja łajba, ja łapię za wiosła. Płynę na bitach jak jebany Bosman. Palę sam szczyta, ostatni Mohikan, witam się, witam. Wsiadam w furę, odjeżdżam z kopyta. Ty chcesz strzelec z kopyta, okej, mi to styka. Ja nie mam pytań, jak jest, nic nie widział. Sam nieraz miałem ten przypał. Dziś wbijam sobie na VIP-a. Tam gdzie chciała wbić twoja klika. Jadę na trapach, bumbapach i drillach. Legendarnie jak Jay Dilla. Życie typie to tylko chwila. Trzeba je umilać, wbijać kija. Problemy jak Steve czy Szpila. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoje drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoje drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoje drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Z rapem łączą mnie więzy, na twoim latają sępy. Mam linijki, czytaj pomiędzy. Idę w pogo, zaciskam zęby. EGS logo noszę na piersi. Jestem tu z gangiem, baby. Wiecznie młodzi i piękni. Bitch please, life is crazy. I make blueprint like Jay-Z. Talk about things like Hendrick. Check my reels on Insta, baby. Pop that pill and feel wavy. I see skies of blue and all I say rap is truth. You ain't got no fucking clue. It's under my skin like tattoos. Ej chłopak, popatrz, drzwi otwieram tu skopa. Czyjaś głowa zamiast mopa. Niech to leci na blokach. Od górnych pięter po parter. Bas ścina głowy jak barber. Czas odmierzam tu jak Cartier. Trap typie nasz nie ma barier. Mogę trapować o życiu i śmierci. Wojnie i tęczy, dostatku i nędzy. Szacunko miłości, wachlarzu perspektyw. To moja historia, sam piszę te wersy. Ej, w szklance łycha i Pepsi. Ona słodka jak Mercy. Ja strzelam gole jak Messi. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoich drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoich drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoich drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong. Jak jest King, nabicie jak King Kong. Rap biały jak ping pong. U twoich drzwi ding dong, bitch tell me what I did wrong.